حدیث 1305 به حدیث دا به بحث کشتنا کم کمی ایتکرن و کان سبب چه عن ام شریک رضی الله عنها کسی ام شریک خود جرازی بد ان رسول الله صلی الله علیه و سلم امر بقتل الوزغ بجتن پیغمبری صلی الله علیه و سلم امر کر اتکشتنا کم کمی وقال وجود کان ینفخ علی ابراهیم علیه السلام کم کمی پفت کرا آگری وقت ابراهیم اتنف آگری ده اذن کم کمی ضرره یه باشه نینه اجبر هند پیغمبری صلاوت خود لبن امر بکشتناوی